بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المستمعون الكرام عباد الله إخوة في الإيمان Ndugu zangu ni wa Kiislamu, nafikiri tupo katika hisa ya kitab Umdatul Ahkami na tunasoma kitabu Salati. Huu ndio mukarara ambao tutautumia katika darasa yetu hii ambayo inahusiana na masala ya fiqhi kutokana na hadith ambazo zimekusanywa na muallif wa hichi kitabu al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdis rahimahullah. Kitabu maarufu Umdatul Ahkami min kalami khairil anami, kitab as-sala. Kabla ya kuingia kusoma hizi hadith ambazo amezikusanya huyu mwanachuoni katika hichi kitabu, kuna haja na umuhimu wa kufahamu huu mustalaha wa wanachuoni, hususan wanachuoni wa fiqhi, wanaposema kitabu as-sala, kitabu tahara, kitabu zaka, kitabu alhajj, kitabu alhudud, kitabu alat'ima. Utakuta kuna istilahati kama hizo, alafu utakuta bab, alafu utakuta kuna faslu. Kwa hiyo kuna kitab, kuna bab na kuna faslu. Ni maarufu vitu hivi kwa wale wenye kupendelea kusoma vitabu vya fiqhi au vitabu vya hadith vilivyopangwa katika mtiririko wa fiqhi. Utakuta vinapangwa katika mtiririko huu, kama kitabu tulichokuwa nacho Umdatul Ahkami. Imeanza kitabu tahara, kitabu sala, kitabu zaka. Sasa wanakusudia nini wanaposema kitabu, na wanakusudia nini wanaposema babu, na wanakusudia nini wanaposema faslu? Kitab, neno hili tumia lil ajnas, kwa ajili ya kubainisha jinsia, kwamba hichi kitabu ndani yake kumekusanywa jinsia ipi katika jinsia za ahkamu mbalimbali za kisheria au matendo mbalimbali ya kiibada. Na bab lil anwa, kwa ajili ya aina, zile aina zinazopatikana katika hicho kitabu. Na faslu lil masail, ni kwa ajili ya yale masail yaliyomo katika huo mlango. Kwa hiyo wanasema al kutub lil ajnas wal abwab lil anwa walfusulu lilmasail. Alkutub lilajnas, inapotajwa kitabu cha nini, kitabu cha kadha, kitabu cha kadha, lengo lake ni ajnas, kubainisha jinsia. Tunaposema kitabu swala na kitabu tahara, ni jinsia moja au tofauti? Tahara Tunaposema kitabu swala na kitabu zaka, swala ni jinsi nyingine na zaka ni jinsi nyingine. Kwa hiyo hii kitabu inatumika kwa ajili ya kubainisha ajnas, jinsia, kwamba hichi kengine na hiki kengine. Na ndio maana ukimaliza kitabu swala utasikia kitabu zaka, kwamba hapa sasa unaenda kwenye jinsi nyingine, sio ile swala. Ukitoka kwenye zaka utasikia kitabu alhajj, unaenda sasa kwenye jinsi nyingine, kwa sababu haji sio zaka. Kwa hiyo al-kutub lil ajnas, vitabu, kitabu kadha ni kwa ajili ya ajnas, kubainisha jinsia. Na abewab, al-abewabu lil anwa, hii milango, babu kadha ni kwa ajili ya kubainisha aina. Na ndio maana unakuta katika kitabu cha swala kuna aina ndani yake. Kwa hiyo utakuta babul adhan, babu shurutis sala, babu salati tatawu, babul imama, babu salati almusafir. Umeona hapo? Kwa hiyo hizi zote ni swala, lakini ni aina. Hii aina nyingine na hii ni aina nyingine. Salatul Eidain, utasikia babu salatil Eidain. Ni swala ile ile, lakini hii ni aina nyingine. Wanatumia mustala upi? Babu. Babu kadha. Jinsi ni ile ile, as-sala, kitabu swala. Tayari tushafahamu kwamba tunachosoma ni jinsi ya swala. Lakini inapokuja hii tabir ya babu ni kwa ajili ya nini? Anwa, aina zake. Katika hii swala kuna aina, kuna za faradhi, kuna za sunna, kuna swala za watu wenye nyudhuru kama wasafiri, au kuunganisha swala wakati wa dharura kama mvua na mfano wake. Kwa hiyo unakuta wanaweka nini? Babu. Ama faslu lilmasail, kwa ajili ya masala. Unaweza ukakuta kwenye mlango fulani, lakini ndani yake kuna masail. Kwa hiyo wanatumia nini? Faslu. Tutoe mfano katika hizi istilahati tulizozitaja ili tukamilishe huu mukaddima. Mathalan tunasema kitabu swala. Hapo tumebainisha nini? Jinsi. Kwamba hapa tunazungumzia swala, sio tahara, sio zaka, wala sio haji. Tunaposema babu salati tatawu, hapa tunazungumzia nini? Aina. Katika hiyo swala, aina tunayoizungumzia ni swala za sunna. Tunaposema faslun fi salatil witri, hapo tunazungumzia nini? Masala. Katika hizo aina za swala kuna ya witri. Faslun fi salati duha, kwamba katika hii aina ya swala za sunna kuna masail, kuna witri, kuna duha, kuna istikhara, kuna rawatib, qabliya na baadia. Kwa hiyo haya ni masail katika hii aina ya swala za nini? Za sunna. Kwa hiyo ndio maana ya hizi istilahat ambazo tunazitumia au zinatumiwa na ahlul ilmi wanaposema kitabu kadha, babu kadha, faslun fi kadha. Kwa hiyo ufahamu nini wanakusudia katika hizo alfaz. Naam. Kitabu salati, kitabu ambacho kimetajwa ndani yake masail, mambo mbalimbali na ahkamu mbalimbali zinazohusiana na swala. Na swala kama tunavyofahamu lughatan kilugha addu'a. Na swala kilugha ina maana addu'a, dua. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasalli alayhi inna salataka sakanun lahu, waombewa. Kwa hiyo swala katika upande wa lugha ya Kiarabu ina maana addu'a. Wa fi shar'i, na katika sheria, swala ibadatun, ni ibada, dhatu aqwalin, yenye kauli, wa afaalin, na vitendo. Maaluma, maalum, kauli maalum na vitendo maalum. Ni ibada yenye kauli maalum, sio kila kauli, na vitendo maalum, sio kila kitendo. Awaluha at-takbir, mwanzo wake ni takbira, wa akhiruha at-taslim, na mwisho wake ni salama. Hii ni sehemu katika taarif ya swala, istilah au shara. Na ipo taarifu nyingine wanaosema ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusa, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Babul mawaqit. Baada ya kueleza kitabu swala, sasa anaingia nini? Adwa. Katika hiyo swala anazungumzia aina ipi? Anasema babul mawaqiti, mlango ambao umetajwa ndani yake nyakati za swala. Nyakati za swala. Al-mawaqitu jam'u miqat. Ni wingi wa neno miqat. Na nini maana yake? Wa huwa zamanu al-muhaddad. Ni wakati maalumu uliopangwa, liadai salati fihi, kwa ajili ya kutekeleza swala ndani yake. Kwa tunaposema wakati wa swala, maana yake ni azzaman almuhaddad, ni zama maalumu iliyopangwa na sheria. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Wakati huo umepangwa, liadai salati fihi, kwa ajili ya kutekeleza swala ndani ya huo wakati. Hadithi ambayo ameanza nayo katika huu mlango, an Abi Amr Ash-Shaybani wasmuhu Sa'd ibn Iyas qal hadathani sahibu hadhihi ad-dar, anasema Sa'd ibn Iyas hadathani, ameni hadithi ya mimi, sahibu hadhihi ad-dar, mwenye nyumba hii. Wa ashara biyadihi, na akaashiria kwa mkono wake, ila dari Abdullah bin Mas'ud, akaashiria kwa mkono wake nyumba ya Abdullah bin Mas'ud. Bimaana Abdullah bin Mas'ud ndiye aliyemwahadithia hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal, anasema sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud anasema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'altu, na'am, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jall, amali ipi inayopendeza zaidi kwa Allah azza wa jall, mwenye nguvu na ushindi. Qal, akasema as-salatu ala waqtiha, swala katika wakati wake, yani kuiswali swala ndani ya wakati wake. Katika riwaya nyingine imekuja as-salatu ala awwali waqtiha, yani swala katika ule wakati wake wa mwanzo. Kwa hiyo as-salatu ala waqtiha, swala katika wakati wake ule uliopangwa na sheria, ni katika amali ambayo upendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, nikasema thumma ayu, kisha amali ipi? Qal birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Qultu, nikasema thumma ayu, kisha amali ipi? Qal, akasema aljihadu fi sabilillah, jihadi katika njia ya Allah. Na hapa inakusudiwa jihadi ya kisheria, na wala sio jihad almaz'um, jihadi ya madai kama alishababi na wengineo, haikusudiwi jihadi hiyo. Hiyo ni fasad. Na yufsiduna wala yuslihun, wanafanya fasad na wala watengenezi. Kwa hiyo hapa inakusudiwa jihadi ya sheria iliyokusanya shurut, dawabiti zake, mambo yote ambayo yameelekezwa na kitabu na sunna, na wakafahamu fahamu huo wema wa umma huu waliotangulia as-salafu salih. Kwa hiyo ni katika amali iliyokuwa bora kabisa, na zimekuja hadithi mbalimbali bali ayat zikizungumzia amali hii. Qal, akasema hadathani bihinna rasulullah, amenihadithia hayo mtume sallallahu alaihi wasallama, wala wistadhatuhu, na lau ningetaka ziada la zadani angenizidishia. Bimaana lau angeuliza kisha amali ipi, basi mtume angemuelezea kisha ipi, angemuelezea. Lakini yeye aliishia katika mambo matatu, aliuliza mara tatu, amali ipi inapendeza zaidi kwa Allah, akaambiwa, kisha ipi, akaambiwa, kisha ipi, akaishia hapo. Anasema lau ningetaka ziada angenizidishia. Hii hadithi inafungamana na nyakati za swala, na al-allama tu muallif wa hichi kitabu al-imam al-hafidh Abdul Ghani, ambaye ameallif ameandika hichi kitabu, akaanza na hadithi inayohusiana na nyakati za swala, kwa sababu ni katika masharti makubwa kabisa ya swala ni wakati. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, wabada almuallifu bilmawaqit, na ameanza muallifu wa kitabu kuzungumzia nyakati, liannaha ahamu shurutu sala, kwa sababu ni katika sharti za swala muhimu zaidi. Katika sharti muhimu ni nyakati za swala. Hadithi inayofuata, hadithi ya pili, ni hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat laqad kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli al-fajra, wa hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akiswali swala ya al-fajiri, fayashhadu ma'ahu nisa'un, walikuwa wakishuhudia pamoja na yeye mtume sallallahu alayhi wa sallama wanawake. Bimaana wanawake walikuwa wakihudhuria swala ya alfajiri. Nisaun minal mu'minat, wanawake miongoni mwa waumini, mutalaffiatin, hali ya kuwa ni wenye kujifunika miili yao, vichwa vyao na miili yao ni wenye kujistiri, bimurudhihinna, kwa nguo zao. Walikuwa wakivaa stara ya kisheria wakihudhuria swala ya jamaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama. Thumma yarji'na, kisha wakirejea, ila buyutihinna, kwenye majumba yao, ma ya'rifuhunna ahadun min alghalas, hawafahamu hao wanawake yeyote kutokana na kiza. Hadithi hii inabainisha wakati wa swala ya alfajiri, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiswali swala ya alfajiri au akiswalisha swala ya alfajiri, na wanamaliza swala hali ya kuwa bado kiza kile cha usiku kipo, kiasi mtu hawezi kujua kwamba yule ni fulani, yule ni mke wa fulani, au yule ni mama fulani, min alghalas, kutokana na dhulmatul layl, kiza cha usiku. Haina maana kwamba ilikuwa wanaswali kabla ya alfajiri, la, ni alfajiri lakini bado kiza kipo. Almurut aksiyatu muallama, ni mavazi yenye michoro, yani ambayo imechorwa chorwa khutut, takunu min khaz, huwa zinatengenezwa kutokana na khaz, ni katika matilio ya kutengenezea nguo. Watakunu min suf, na huwa zinatengenezwa vile vile kutokana na sufi. Mutalafiat, maana yake multahifat, walikuwa ni wenye kujifunika. Walghalas, maana yake ikhtilatu dhiya'i subh, ni kuchanganyika mwanga wa asubuhi, bidhulumati layl, na kiza cha usiku. Kwa ilikuwa alfajiri inapambazuka na bado kiza cha usiku kipo, ndiyo alikuwa na swali swala ya alfajiri katika wakati huo. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akiswali swala ya dhuhuri bil hajira katika wakati wa hajira. Hajira wakati gani utafahamu. Wal asra na alikuwa akiswali swala ya alasiri wa shamsu naqiya hali ya kuwa jua likiwa naqiya bimaana ule hararatu ash-shams ule ukali ukali wa jua bado upo. Sio kwamba jua tayari lishapoa linazama, la, ilikuwa washamsu naqiya, yani jua bado likiwa hai, likiwa hai kabisa. Wal maghriba na alikuwa akiswali swala ya maghrib idha wajabat, pindi linapozama jua. Wal insha na swala ya insha ahyanan wa ahyana, wakati mwingine anawai, wakati mwingine anachelewa. Ndiyo ahyanan wa ahyana. Bimana alikuwa astakir, bali anaangalia. Ikiwa watu wamehudhuria, basi anaswalisha. Kwa hiyo wakati mwingine alikuwa akiswali hivi, na wakati mwingine alikuwa akiswali hivi. Anatafsiri maana ya ahyanan wa ahyana. Anasema, idha raahum ijtamau, anapuwaona wao wamekusanyika, ajala, alikuwa anaharakisha wanaswali. Wa idha raahum, na pindi anapowaona wao abitau, wamechelewa, akhara, alikuwa naye akiichelewesha. Wa subha, na alikuwa akiswali swala ya asubuhi. Wa subha, kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, na asubuhi alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, yusalliha bighalasin, alikuwa akiswali pamoja na kiza, bado kiza kipo. Alhajira anasema hiya shiddatul har. Hajira ni ule ukali wa jua baada zawali, baada ya kupinduka. Kwa hiyo adhuhuri alikuwa anaiswali bil hajira. Na hajira ni kile kipindi ambacho joto linakuwa kali, lakini jua limekwisha pinduka kutoka mashariki kwenda upande wa magharibi. An Abi al-Minhal Sayyar bin Salama qala anasema dakhaltu ana wa abi ala abi Barza, niliingia mimi na baba yangu kwa Abu Barza al-Aslami. Faqala lahu abi, baba yangu akasema kumwambia Aba Barza, akamwambia kaifa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli al-maktuba, vipi mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswalisha swala au akiswali swala za faradh al-maktuba, bimaana as-salawat al-khams, swala tano. Alikuwa akiswali vipi swala tano zile za faradh? Faqal, akasema Abu Barza al-Aslami, akasema kana yusalli al-hajir, alikuwa akiswali swala ya adhuhuri. Al-hajir, swala ya adhuhuri, allati tad'unaha al-ula, ambayo nyinyi mnaiita kuwa ni swala ya kwanza. Swala ya adhuhuri inaitwa swala ya kwanza, as-salatu al-ula, swala ya kwanza. Na sababu ni kwamba Jibril alayhi salam ndiyo swala ya kwanza kumswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufaradhishwa. Aliposhuka Jibril kwa ajili ya kuja kumfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam swala, ilikuwa ni swala ya dhuhuri, kisha akaja alasiri, kisha magharibi mpaka asubuhi. Kwa hiyo ikawa inaitwa as-salatul ula, swala ya kwanza. Alikuwa akiswali hiyo swala ya dhuhuri ambayo mnaiita swala ya kwanza, hii natadhadhu shams, wakati linapo pinduka jua. Tadhadhu bimana nile wakati wa zawali, sawa, wakati wa kupinduka. tadhad bimaana tazul. Hina tadhadhu shamsu, wakati linapopinduka jua kutoka mashariki kwenda upande wa magharibi. Wa yusalli al-asra, na alikuwa akiswali swala ya alasiri. Thumma yarjiu ahaduna, kisha anarejea mmoja wetu. Ila rahalihi, nyumbani kwake. Rahal maana nyumbani kwake, bait. Alikuwa anarejea mmoja wetu nyumbani kwake. Fi aqsal madina, aqsal madina yani kando kando ya mji. Kuna watu wengine huwa waishi ndani kati ya mji, kando viungani vya mji. Alikuwa anarejea mtu anayekaa kando ya mji, viungani vya mwa mji. Alikuwa akirejea, wa shamsu hayya, hali ya kuwa jua bado liko hai. Alikuwa anaswali alasiri, kisha anarejea mtu nyumbani kwake ambaye anakaa kando ya mji, na bado jua halijazama, bado likiwa hai. Kwa hiyo alikuwa haicheleweshi sana kiasi mtu akitoka hajafika nyumbani kwake jua lishazama. La, wa shamsu hayya. Wanasitu maqala fil maghrib, na nimesahau alichosema kuhusiana na swala ya maghrib. Na huu ni uadilifu wa as-salaf. Amesahau, hakuchomeka tu kwa sababu kwamba asionekane kwamba dhaifu, sija kaonekana dhaifu, kwa hiyo akatia yeye la kwake. La, akasema wanasitu maqala fil maghrib, nimesahau alichosema kuhusiana na swala ya maghrib. Wa kana yuhibbu an yuakhira min al-isha, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anapenda kuichelewesha swala ya isha. Wa kana yustahabu, yastahibu, naam, wa kana yastahibu an yuakhira min al-isha, na alikuwa anapenda kuichelewesha swala ya isha. Allati tad'unaha al-atama, ambayo mnaiita al-atama. Atama ni swala ya isha, na maana yake atama ni dhulumatul layl, ni kiza cha usiku. Kwa hiyo swala ya isha inaitwa al-atama kwa sababu inakuwa ni katika wakati kuna kiza. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, na alikuwa anachukia mtume sallallahu alaihi wasallam kulala kabla ya swala ya isha. Walhaditha baadaha, na alikuwa anachukia mazungumzo baada ya swala ya isha. Watu wakazungumza mazungumzo ambayo hayana faida wala maslahi yoyote wala hakuna udharula wote. Wakana yamfatilu, na alikuwa anatoka mtume sallallahu alayhi wa sallama min salati lghadati, kutoka kwenye swala ya alfajiri. Alikuwa anatoka kutoka kwenye swala ya alfajiri. Hina yaarifu rajulu jalisahu, wakati mtu anamfahamu swaiba wake, yani yule mtu aliyekaa naye jirani. Na tunafahamu kipindi hicho msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa hakuna taa, kwa hiyo ilikuwa wanapomaliza swala ya alfajiri mtu anaweza kumfahamu jirani yake aliyesimama naye katika swala, aliyekuwa naye jirani katika swala. Maana lakini kina mama afahamu, uwezi kumjua kwamba ni mke wa nani kwa sababu kiza cha usiku kipo, lakini mtu jirani yake aliyekuwa naye alikuwa akimfahamu. Na hii vile vile inajulisha kwamba wakati mwingine ilikuwa inachelewa kidogo kiasi ule weupe unakuwa ni wenye kukithiri, japokuwa bado alghalas kiza cha usiku kipo. Wakana yakrau bisittin, na alikuwa akisoma katika swala ya alfajiri aya 60 ila al-mi'a, mpaka aya 100, bimaana alikuwa analefusha kisomo katika swala ya alfajiri. Bado tuko na hadithi ambazo zinabainisha nyakati za swala. Hadithi hizi zote zinabainisha nyakati za swala. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yawm al-khandaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema siku ya vita vya Khandaq. Na vita vya Khandaq vilikuwa ni mwaka wa 5 Hijria. Sanatu 5 min al-Hijra. Ni mwaka wa 5 toka kuhamia Madina. Kwa alisema siku hii ya vita vya Khandaq ambao vile vile vinaitwa Ghazwatu al-Ahzab. Alisema hivi, mala Allahu quburahum. Allah ajaze makaburi yao. Wa buyutahum, na majumba yao, naran, moto. Bi maana Allah ajaze makaburi ya washirikina na majumba yao naran, moto, kama shaghaluna, kama walivyotushughulisha sisi, anisalati lwusta, kutokana na swala ya alasiri, hata ghabati shamsu, mpaka jua likazama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshughulishwa mno katika hii vita, mpaka wakakosa nafasi ya kuswali swala ya alasiri, wakaswali baada ya wakati wake kupita, baada ya kuzama kwa jua. Na hili lilikuwa kabla ya kufaradhishwa swala ya hofu. Kwa hiyo ilikuwa kwa sababu hawakupata fursa ya kuswali wakapitilizwa. Lakini baada ya kufaradhishwa swala ya hofu, fa in khiftum farijalan au rukbana, kiwa katika hali ya hofu na maadui vitani, basi swalini hata mkiwa mnatembea au mmepanda vipando. Kwa hiyo hii ikaja kufuta jambo hili kwamba hakuna udharura, isipokuwa inatakiwa swala iswaliwe sawa sawa katika hali ya amani au katika hali ya hofu. Itabadilika ile kaifia ya uswaliji, kama tutakavyoona katika mlango unaozungumzia salatul khauf. Kwa hiyo jambo hili tufahamu lilitokea kabla ya kufaradhishwa swala ya khauf. Anasema Qadhi Iyad rahimahullah akharaha qasdan, mtume aliichelewesha hii swala kwa makusudi. Wa salatul khauf nasikha, na swala ya khauf inafuta lihadha jambo hili. Bi maana ilipokuja swala ya khauf imefuta hili jambo, kwamba katika hali yoyote mtu anatakiwa aswali. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaombea dua mbaya washirikina ambao walimshughulisha yeye katika hii vita, mpaka akapitwa na swala ya alasiri. Na salatul wusta ni swala ya alasiri kama ilivyobainishwa katika riwaya zingine, na imeitwa swala hii kuwa ni wusta kama anavyosema al-allamatu al-bassam rahimahullah katika taisirul allami, anasema summiyati salatul wusta, imeitwa salatul wusta liannaha afdalu sala, kwa sababu ni swala iliyokuwa bora, wa a'dhamuha ajra, na ni yenye ujira mwingi, ujira mkubwa. Lidhalika, kwa ajili hiyo, khuswat bil muhafadha alaiha, ikahusishwa baada ya swala zote kiujumla, ikahusishwa swala ya alasiri ihifadhiwe kwa khususia. Allah anasema hafidhu ala salawat, ifadhini swala tano, si ndio? Kisha wasalatil wusta, na swala ya alasiri, wakati kwenye swala tano alasiri si ipo, lakini akaitaja tena kwa khususia pekee wasalatil wusta, kwa hiyo kuonesha kwamba ni swala ambayo ina fadhila kubwa na ujira mwingi. Walahu an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala habasa al-mushrikuna rasul Allah, walimzuilia washirikina mtume sallallahu alayhi wasallama an salati al-asri, kutokana na swala ya al-asiri, hatta ihmarati ash-shamsu, mpaka jua likawa jekundu, awis farrat, au likawa la njano. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam shaghaluna anis salati alwusta, wametushughulisha sisi kutokana na swala ya alasiri, salati alasr. Mala Allahu ajwafahum, Allah ajaze matumbo yao, wa kuburahum, na makaburi yao, nara, moto. Au kal, au alisema, hasha Allahu ajwafahum, Allah ajaze matumbo yao, wa kuburahum, na makaburi yao, naran, moto. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء أريتشلويش أمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء أريتشلويش أمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء فخرج عمر أكتوك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أكسيما الصلاة يا رسول الله Sala ewe mtume wa Allah. Rakada nisa'u waswibiyan, wamelala wanawake na watoto. Watoto na wanawake wamelala. Kwa hiyo sala. Fakharaja waraasuhu yakturu, akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake, wa ra'suhu yaqturu, hali ya kuwa kichwa chake kinachilizika maji, yaqturu kinadondoka matone ya maji. Yaqul, akisema laula, bimaana alikuja katika hali hiyo huku akisema laula an ashuqa ala ummati, lau kama si kuonea taabu umati wangu, au ala nnas, au alisema lau kama si kuwaonea taabu watu, imma ummati au alisema nasi. Na hii ni shaka ya rawi, sio kwamba mtume ndo alisema au, bali rawi wa hadith amesahau alisema ummati au alisema ala nasi. Kwa hiyo wao walikuwa wachomeki, kwa sababu dini ni amana, ili isije kuonekana wanamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ebu angalia uadilifu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ebu angalia ummati na nas. Ni maneno ambayo yanafanana fanana, lakini walikuwa wakijitahidi ili watamke lile ile lafdhi aliyoitumia mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama kuna maneno yanayofanana fanana maana. Kwa hiyo ikiwa yeye amesahau alitumia hili au hili, anaweka au, ili asije akakata akafanya jazmu kwamba ala nas, wakati mtume alisema ummati, ikawa kana kwamba amemsemea uongo, ametamka neno ambalo hakulisema mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba masahaba walikuwa na adala ya hali ya juu, uadilifu. Na hapa ndio utaona ubaya wa wale wenye kuwasema vibaya masahaba, kama arrafidha, mashia, wanawasema vibaya, kuwakufurisha na kuwalaani. Na mfano wa hao kama makhawarij, vile vile makhawarij, bali wamewakufulisha na kuwaua, kama walivyomuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na wengineo katika masahaba. Kwa hiyo imma alisema ummati au ala nnas, la amartuhum bihadhihi salah, lau kama si kuwaonea taabu watu au umati wangu, ningewaamrisha wao swala hii ya isha, hadhihi saa, wakati huu. Bimana kule kuchelewesha kumbe ndo wakati bora wa swala ya isha. Na kwa hadithi kama hii na mfano wa hadithi kama hii, ndio wanachuoni wakapata kaida. Kaida inayosema darul mafasid muqaddam ala jalbi almasali, kukinga madhara utangulizwa kuliko kuleta maslahi. Huu muda wa kuchelewesha swala ya isha ni bora zaidi. Lakini kwa sababu kuna takrif na shida kwa umma, Mtume akuangalia yale maslahi akakinga madhara. Kwa hiyo darul mafasid muqaddam ala jalbil masali. Kukinga madhara utangulizwa kuliko kuleta nini? Maslahi. Ni afdal kuichelewesha. Kuna maslahi kwa sababu umetenda kilicho bora, lakini ndani yake kuna nini? Kuna mafasid, shida na tabu kwa watu. Kama hivi watoto wana kina mama. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa anaiswali ule wakati wake wa mwanzo na hakuichelewesha, akawa si mwenye kuichelewesha kwa sababu ya kuonea tabu umati wake. Wan Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha uqimatis salatu, pindi itakapokimiwa sala, wa hadhara al-asha'u, na kikahudhuria chakula cha usiku. Swala imekimiwa na chakula kiko tayari. Fabeda'u bil-asha'i, basi anzeni kula, anzeni chakula. Sawa? Anasema idha uqimati swalatu, pindi itakapokimiwa sala, wa hadhara al-asha. Al-asha ni chakula, sio isha. Kwa kasri isha ndio swala ya isha. Ama al-asha ni chakula cha usiku. Kwa hiyo itakapokuwa chakula cha usiku kiko tayari na swala imekimiwa, fabeda'u bil-asha, anzeni chakula. Anzeni kula. Kwa nini? Anasema al-allamatu al-bassam rahimahullah katika taisiru al-allam, anasema hadha, jambo hili la kutanguliza kula na kuchelewesha hiyo swala hata kama itakupita jamaa, ma lam yadhiq alayhi al-waqt, jambo hili ni pale ambapo wakati haujakuwa finyu. Yani bimaana anaweza kala akamaliza na wakati bado upo, akaswali swala ndani ya wakati wake. Anasema fa in dhaqa, ikiwa wakati utakuwa finyu umebana, fahina idhin, wakati huu yuqaddimu swala, atatanguliza swala, fi waqtiha, katika wakati wake, ala kulli hali, kwa hali yoyote swala ataitanguliza, kisha ndio atashughulika na chakula, kwa sababu hawezi kupitisha swala wakati amediriki wakati wake. Kwa hiyo ikiwa wakati ni wasi'u na chakula kiko tayari na yeye ana njaa, anakihitajia chakula, basi anatakiwa aanze nini? Aanze chakula. Al-Imam As-Sanaani rahimahullahu ta'ala kutokana na hii hadithi akasema hivi, anna hadha, hakika ya jambo hili, laisa fi babi takdimi haki al-abdi, si katika mlango wa kutanguliza haki ya mja, kwamba atanguliziwe yeye, atangulize haki yake kwanza ale, alafu haki ya Allah ndio iwekwe nyuma. Si hivyo. Anasema anna hadha, hakika ya hili, laisa fi babi takdimi haki al-abdi, si katika mlango wa kutanguliza haki ya mja, ala haki la, juu ya haki ya Allah, bal huwa suyanatun li haki la, bali huku ni kukinga ile haki ya Allah. Kwa sababu katika mambo yanayohitajika katika swala ni nini? Al-khushu wa tadabbur wa hudhuru al-qalb, kuhudhuria kwa moyo, si ndio? Sasa mtu ana njaa na chakula kiko tayari, vipi huyu moyo wake akiingia kwenye swala kabla ya kula? Kwa hiyo kuambiwa ale ni katika kukinga ile haki ya Allah, sio kumtangulizia haki yake yeye na haki ya Allah ifanyeje icheleweshwe, bali kuambiwa ale kwanza ni katika kule kuihudumia ile haki ya Allah ili aswali vizuri. Aswali hali ya kuwa ni mwenye kuhudhuria mwili wake na moyo wake, awe na unyenyekevu katika swala yake. Kwa hiyo sio kwamba imetangulizwa haki yake na kucheleweshwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kuilinda na kuhifadhi na kuichunga haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaweza kwa sababu kama hizi mtu akachelewa kuswali, lakini iwe ndani ya nini? Ya wakati. Kwa hiyo hadithi bado iko katika mlango unaozungumzia nyakati za swala. Ama ikiwa kushughulika kwako na kula swala, wakati wa swala utapita, basi inabidi utangulize swala kisha ndio ule, kwa sababu chakula chako hakidhuliki ikiwa wakati wa swala utafanyaje utapita, lakini swala yako wakati ukipita swala yako inafanyaje inadhulika. Wal muslimin an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la salata bihadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. La salata, hakuna swala, bihadrati at-ta'am, kwa kuhudhuria chakula, chakula kimehudhuria kiko tayari, wala hakuna swala, wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani, hali ya kuwa yeye anasukumwa na vichafu viwili, haja kubwa au haja ndogo, anatakiwa akajisaidie kisha ndio akaswali. Sio kutanguliza haki yake, bali ni kuilinda na kuhifadhi haki ya nani? Ya Allah. Kwa sababu ya kiswali aliyakuwa haja inafanyaje inamsukuma, atakosa nini? Atakosa utulivu, atakosa utulivu, khushu', tadabbur, hudhurul qalb, itakosekana kwake. Kwa hiyo kwa ajili ya kuichunga haki ya Allah akaambiwa asifanyeje? Asiswali. Hakuna swala. Na baadhi ahlul ilmi kutokana na hii hadithi na mfano wake wakasema kwamba mtu atakaposwali na hali hiyo swala yake inabatilika, kwa sababu Mtume amesema la salata, hakuna swala. Na wengine wakasema hapana, swala itakubalika maadamu hajatengukiwa na udhu. Ikiwa imembana tu lakini hakijatoka chochote, manake udhu anao, basi swala itakubalika, isipokuwa jambo hilo ni makuruhu. Jambo hilo kuswali hali ya kuwa anasukumwa na haja ni jambo la karaha, na kujiepusha ni aula. Kwa sababu kujiepusha na jambo la makuruhu ni aula, na mtu atakapojiepusha na jambo hilo imtithalan, basi yuthabu, pata thawabu. Naam, na hii ndio kauli ya jamhur. Anasema nafyu likamaliha, Albasama anaeleza katika Taisiru al-Allam, nafyu likamaliha, hii kanusho la hapa kwamba la salata, hakuna swala, nafyun ni kanusho, likamaliha, kwa ajili ya ukamilifu wa swala. La liswihatiha, si inakanushwa kusihi swala, bali ule ukamilifu wake hasa. Kwa sababu utakosa nini? Utakosa utulivu, utakosa khushu'. Kwa hiyo kinachokanushwa hapa ni ule ukamilifu, sio kusihi. Swala ni sahihi, lakini haitokuwa kamili kama vile mtu ambaye atakuwa ameondoa hivyo vinavyomsukuma kisha akafanyaje, kisha ndio akatekeleza ibada yake. Hiyo ndio kauli ya jumhur jumhurul ulama kuhusiana na masala haya. Kwa hiyo inakuwa nafi ya hapa lilkaraha. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shahida 'indi rijalun mardiyun, anasema walishuhudia kwangu mimi watu wenye kuridhiwa. Shahida indi, walishuhudia kwangu mimi rijalun marudhiyun, watu wenye kuridhiwa. Wa ardhahum indi Umaru, na anayeridhiwa zaidi kwangu mimi katika hao walioshuhudia kwangu Umar ibn Khattab, bimaana katika wale ambao walimpa habari ni Umar. Anasema wa ardhahum, na mwenye kuridhiwa zaidi katika hao indi kwangu mimi Umar ni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Walishuhudia nini? Wameshuhudia ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama naha anis salati, hakika mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza kutokana na swala baada subhi, yani amekataza swala baada subhi, baada ya asubuhi, hatta tatulu ashamsu, mpaka litakapochomoza jua. Hadithi hii inabainisha nyakati ambazo haifai kuswali, ni haram kuswali, ni wakati wa baada ya swala ya asubuhi mpaka jua litakapochomoza. Na wanasema litakapochomoza sio mubasharatan, likichomoza ndio unaswali, la, hatta tartafi'a qadra ish qadra rumi, mpaka litakaponyanyuka kiasi cha mkuki. Na takdiri yake kama alivyokadiria al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah ni kama dakika 15 baada ya jua kuchomoza, ndio hapo unaruhusiwa kuswali. Wa baada al-asri, na baada ya al-asiri, hatta taghruba, mpaka jua lizame. Sababu ni nini ya kukatazwa kuswali katika nyakati hizi? Anasema al-Bassam rahimahullah, li'anna fi salati, kwa sababu katika kuswali, fi hadhaini al-waqtaini, katika hizi nyakati mbili, kuswali katika hizi nyakati mbili, baada ya alfajiri na baada ya alasiri, kukatazwa kuswali katika nyakati hizi ni kwa sababu kuswali katika nyakati hizi tashabuhan bil mushrikin, ni kujifananisha na washirikina, alladhina ya'budunaha, ambao wanaliabudu hilo jua, wao walikuwa wanaliabudu jua, au wanaliabudu kwa sababu wako wengine mpaka leo wanaendelea kuliabudu jua. Naam, kama Allah alivyokataza jambo hilo. La tasjudu lishams wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Kwa hiyo ni kujifananisha na washirikina ambao walikuwa wanaliabudu jua, inda tuluiha, wakati wa kuchomoza, wa ghurubiha, na wakati wa kuzama. Kwa hiyo ndio maana tukaambiwa sisi nyakati hizi tusiswali. Kadhalika kuna wakati watatu ambao nao haifai kuswali, lakini Sheikh hakutaja, nayo ni wakati jua linapokuwa katikati, fi kabidi sama, katikati kabla ya kupinduka. Hiyo ni katika wakati ambao haifai kuswali swala. Na hizi nyakati tatu hizi zilizotajwa ambazo ni haramu kuswali katika nyakati hizo, ni swala ambazo hazina sababu. Swala ambazo hazina nini? Sababu. Mtu anaamua tu kuswali tu sunna kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haifai katika nyakati hizi. Ama swala ambayo ina sababu maalum, basi itaswaliwa pindi itakapopatikana nini? Sababu yake. Mathalan, salatul kusuf, swala ya kupatwa jua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Fa idha ra'aytumuha fasallu, mtakapoona jambo hilo, yani hizo ayat, mtakapoona jua limepatwa, mnatakiwa mfanyeje? Mswali. Kwa hiyo swala hii ina sababu, sababu yake ni kupatwa kwa jua. Kwa hiyo muda wowote jua likipatwa, hata kama baada ya alasiri jua limepatwa, basi salatul kusuf tunafanyaje? Tunaswali. Kwa sababu ni swala dhatu sababi, yenye sababu maalum. Baada ya alasiri umeingia msikitini, na mtume anasema idha dakhala ahdukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn, asikae mpaka aswali rak'a mbili. Kwa hiyo hii ni swala ambayo ina sababu. Sababu yake kuingia msikitini, na wewe umeingia na unakusudia kukaa, sio umeingia na kutoka, basi utaswali. Lakini swala ambayo haina sababu yoyote, au mtu ambaye amelala akapitwa na swala ya alasiri, anakuja kuamka baada ya watu wamekwisha swali, hawezi kusema ndo ishanipita. La, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusahau swala falyusalliha idha dhakaraha, aswali pale atakapo kumbuka. Na kama mtu mathalan amelala, pale atakapoamka anatakiwa afanyeje? Aswali. Kwa hiyo ni swala ambayo yeye kuna sababu ile ya kisheria ambayo imemfanya yeye kupitwa, amelala au alijisahau kwamba wakati wa swala umefika. Kwa hiyo yeye atakapokumbuka anatakiwa aswali. Tuko pamoja? Naam. Baada ya hapo akaleta hawa ruwat wa hizo hadithi. Hadithi ya mwisho katika mlango wetu, na tutasimamia hapa kwa leo. Naona muda umeenda na watu washachoka. Ehe. Kwa hiyo tutaendelea katika darasa ya asubuhi. Hadithi ya mwisho, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq. Alikuja Umar ibn Khattab siku ya vita vya Khandaq. Hawa ni maruati, sio hadithi. Hii wa fil bab an Ali, majina ya watu. Hadithi ni hii ya 57. Alikuja Umar ibn Khattab katika siku ya vita vya Khandaq, baada magharabati shamsu, baada ya jua kuzama. Faja'ala yasubu kufara Quraysh, akawa anawatukana makufari wa Quraysh. Waqal, na akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma kitu usalli al-asra, sikukaribia kuswali swala ya alasiri, hata kadati shamsu taghrub, mpaka lilikaribia jua kuzama. Yani namna nilivyoshughulishwa na hawa washirikina, ma kitu usalli al-asra, sikukaribia kuswali swala ya alasiri, hata kadati shamsu taghrubu, mpaka lilikaribia jua kuzama. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumpoza na kuonesha kwamba wewe, mbona wewe mashallah, wewe umejitahidi, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wallahi ma sallaituha, ninaapa kwa Allah mimi sijaiswali. Wewe umeswali karibu na jua kuzama, mimi sijaiswali kabisa hiyo alasiri. Qal, akasema, faqumna ila al-butaha, butahana, tukasimama kuelekea sehemu ya butahana. Fatawadha alisala, mtume akatawadha kwa ajili ya swala. Watawadhaana laha, nasi tukatawadha kwa ajili ya hiyo swala. Fasala al-asra, akaswali swala ya alasiri. Baada ma gharabati shamsu, baada ya kuzama jua. Thumma salla ba'daha al-maghriba, kisha baada yake akaswali swala ya maghrib. Hadithi ina maelekezo kadhaa. Kwanza, hili la kupitilizwa na hii swala ni kama lile tulilolisoma kule kabla ya kufaradhishwa swala ya khauf, kama zile hadithi zilizotangulia. Pili, mtu aliyepitwa na swala, katika kutekeleza swala hiyo iliyompita, anatakiwa afuate utaratibu wa swala. Yani al-awwal fal-awwal, ile ya kwanza ndiyo ifanyeje, itangulie. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza alasiri, kisha ndio akaiswali nini, magharibi. Kwa hiyo utaratibu wa swala hauvunjiki kwa sababu mtu alipitwa na swala. Unatakiwa uiswali ile ya nyuma kisha inayofuata. Isipokuwa ikiwa ukishughulika na swala iliyokupita, basi hii ambayo umediriki wakati wake nayo itafanyaje, itakupita. Kwa hali hii unatakiwa uianze ile uliyoiwahi wakati wake, alafu ndio uje kuiswali ile. Mathalan, mtu amepitwa na swala ya alasiri. Mona, amepitwa na swala ya alasiri. katika udhuru wa kisheria, amelala kuja kuamka katika wakati wa magharibi, anatakiwa aswali alasiri kisha aswali magharibi, kama tulivyoona kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haibadiliki ikatangulia magharibi kisha alasiri, isipokuwa katika hali ya kufinya wakati. Ameamka wakati wa magharibi, kiasi bado muda mchache inaingia isha. Kwa hiyo magharibi ameiwahi, lakini akishughulika na kuiswali alasiri iliyompita, magharibi ambayo amediriki wakati wake nao utafanyaje? Utampita. Kwa sura hii ataanza magharibi, alafu ataiswali alasiri. Kinyume na hivyo, ikiwa si katika hali kama hiyo, inatakiwa aanze iliyompita kisha inayofuata, kama tulivyoona kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopitwa na swala, na ilikuwa kabla ya kufaradhishwa swala ya hofu. Kwa hiyo ikawa ni kwa udhuru wa kisheria, kwa mujibu wa wakati huo na hali hiyo. Kwa hiyo akaitanguliza iliyopita kisha inayofuata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.